Насустраць ночы. Калі апошняя хваля вынесе нас на бераг, скамечаная ложка, мы запоўнім пярэрву адліву дзвюма цыгарэтамі і ціхай размоваю, здзіўляючыся, што не развучыліся гаварыць на зразумелай іншым мове. Ты скажаш, цела не мае таямніцаў, адно сакрэты, інстынкты, рэфлексы, маленькія хітрыкі. І з паважнасцю класныя кіраўнічкі зробіш выснову, што цела чакае толькі пяшчотнай цярплівасці, а душа – інтуіцыі. Я адкажу недаверлівым смехам і віном у пераблытаныя келіхі. Мне дастанецца глыток з малінавым прысмакам памады. Няўжо няма таямніцы у гэтай вібрацыі паветра вакол постаці, падобнай да полымя свечкі? Але ўжо нараджаецца новы прыліў, і звечарэлыя вокны сплываюць па сценах в зялёнае прадонне, куды праз хвіліну абрынуцца самі сцены, і нашае цела загаворыць на мове вечнасці, а душы будуць з зайздрасцю прыслухоўвацца да іх, дрэйфуючы ў пенлівай субстанцыі жыцця насустрач ночы.